Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A rośnie tragiczny bilans potężnego trzęsienia ziemi na pograniczu Iranu i Iraku. Ponad 200 osób zginęło, 1700 zostało rannych. Będą przerwy w pracy i pikiety. Ogólnopolską akcję protestacyjną przeprowadzą pracownicy sądów i prokuratur. Patriotyczny koncert w Katowicach dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Do 207 wzrosła liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi, które wieczorem nawiedziło górzyste tereny na pograniczu Iranu i Iraku. Jak informują irańskie służby kryzysowe, co najmniej 1700 osób zostało rannych. Tragiczny bilans z godziny na godzinę rośnie. Na razie strona iracka nie podała liczby ofiar po swojej stronie. Trwa akcja ratunkowa. Utrudniają ją osunięcia ziemi, które zablokowały część dróg. Trzęsienie miało siłę 7,3 stopnia. Było odczuwalne na całym Bliskim Wschodzie. Epicentrum znajdowało się 30 km na południowy zachód od miasta Halabdża w irackim Kurdystanie. Podwyżek płac będą się domagać pracownicy sądów i prokuratur. W całym kraju organizują akcję protestacyjną. Będą przerwy w pracy, a w południe w Warszawie pikieta przed kancelarią premiera, zapowiada Edyta Odyjas z Solidarności Pracowników Sądownictwa. Od lat borykamy się z patologią płacową. Na jednym stanowisku potrafi być około od 1500 do 2000 różnicy płacowej. Jest to dla nas niezrozumiałe, jeżeli ludzie wykonują tą samą pracę. Co gorsze, coraz więcej naszych pracowników w prokuraturze i w sądach korzysta z opieki społecznej. Coraz więcej mają zajęć komorniczych. Związkowcy alarmują, że z powodu niskich wynagrodzeń coraz więcej pracowników sądów rezygnuje z prac. W ciągu ostatnich 3 lat odeszło ponad 17 tysięcy asystentów sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Stacje kontroli pojazdów pracują od dziś na nowych zasadach. To oznacza zmiany w przeglądach okresowych. Wchodzą w życie nowe przepisy. Wdrożenie w życie centralnej ewidencji pojazdów oznacza dla kierowców, że wszystkie służby będą miały dostęp do stale aktualizowanej bazy danych. System to także nowe obowiązki. Stacje kontroli pojazdów będą musiały jeszcze przed badaniem technicznym wprowadzić do bazy wszystkie dane samochodu. Nawet negatywny wynik badania zostanie odnotowany w systemie. Skutkiem będzie po pierwsze konieczność opłacenia takiego badania, po drugie wykonanie kolejnego już po usunięciu usterek, a to będzie też kosztować. Wszystko zostanie odnotowane w centralnej ewidencji pojazdów. Adam Gryzel z Ministerstwa Cyfryzacji zapewnia, że w czasie pierwszych dni działania system będzie stale monitorowany. Wszyscy zarówno od strony Centralnego Ośrodka Informatyki, którzy biorą udział w projekcie, są w reżimie nawet przez pewien czas 24/7, gdzie działamy na takiej zasadzie, żeby w przypadku, jeżeli się pojawi jakiś problem, żeby starać się jak najszybciej rozwiązać. Uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów to drugi etap wdrażania systemu CEPiK 2.0. Kolejny, czyli centralna ewidencja kierowców, zaplanowana została na marzec przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przed świętami i przed rokiem pomoc otrzymało 19 tysięcy najbiedniejszych rodzin. Zbliża się finał tegorocznej odsłony akcji Szlachetna Paczka i celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. Chodzi o pomoc, której naprawdę potrzebują, mówi Katarzyna Bejster ze Stowarzyszenia Wiosna. Wolontariusze w tej chwili odwiedzają rodziny w ich domach, rozmawiają z tymi rodzinami, no i kwalifikują bądź nie kwalifikują te rodziny do projektu. A już 18 listopada otwieramy bazę rodzin i każdy człowiek będzie mógł wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i tam kliknąć, wybieram rodzinę, żeby zostać dla tej rodziny darczyńcą i przygotować dla tej rodziny paczkę. Paczki trafią do rodzin 8 i 9 grudnia. Średnia wartość przedświątecznych darów to 2,5 tysiąca złotych. Artyści przypomnieli walkę Górnego Śląska o niepodległość Polski. Wczoraj w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się koncert W Naszych Sercach Polska. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Śląscy artyści zaprezentowali zarówno autorskie utwory, jak i tradycyjne pieśni z powstań śląskich. Cieszę się, że ten taki bardzo patriotyczny akcent w zasadzie prawie że w dniu rozpoczęcia roku stulecia niepodległości jest tu właśnie. Prezydent Andrzej Duda. Bo Górny Śląsk ma szczególny udział w tamtych latach odzyskania niepodległości. Śpiewały panie? Boże, jak to było? Już zachodzi czerwone słoneczko. Ale myśli pani, że cała Polska znała te pieśni śląskie? Nie, wydaje mi się, że nie cała Polska, tylko Śląsk. Ja znam tylko Biją się powstańcy. Jak osiedliłam się na Śląsku, temat powstań śląskich jest mi o wiele bliższy i o wiele więcej wiem zdecydowanie. I zbliżyło panią trochę też do patriotyzmu śląskiego? Jak najbardziej. Patriotyzm śląski jest to samo, co patriotyzm polski. Czy patriotyzmu śląskiego możemy się tu uczyć? Niezwykle silne jest takie przekonanie, że śląskość to polskość zarazem. Można powiedzieć, żeby Polska była Polską, to Śląsk musi być jej częścią. Na katowickiej scenie wystąpili m.in. Stanisław Sojka i raper Abradab. To był Serwis Trójki. Sportowe wieści, Tomasz Gorazdowski. 27 i 28 finalista mundialu jest już znany. Chorwacja jest kolejną piłkarską reprezentacją z Europy, która wywalczyła sobie awans do Mistrzostw Świata po wczorajszym remisie 0-0 z Grecją w Pireusie. Wcześniej w niedzielę ten sam cel osiągnęła Szwajcaria, ona też bez goli zremisowała z Irlandią Północną. A dziś być albo nie być, ale nie Duńczyków, idź ich być albo nie być jutro, a dziś Włochów. Przegrali pierwszy mecz ze Szwedami 0-1. Widmo braku awansu na Mistrzostwa Świata zawisło nad Półwyspem Apenińskim, a mundial bez Włochów pamiętają już chyba tylko najstarsi górale. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 1958 roku. Dobrą minę do złej gry starał się robić Gianluigi Buffon. Traktujemy ten mecz jako epizod. Wiemy, że skomplikowaliśmy sobie sprawę awansu, ale nadal mamy 90 minut do rozegrania. Jeśli zachowamy maksymalną koncentrację, stać nas na odrobienie strat. Musimy jednak pokazać maksymalną determinację. Mówił Mateusz Foremniak. Asy na walki już przygotowane do meczu z Meksykiem. To towarzyskie spotkanie dziś wieczorem w Gdańsku. Zabraknie kontuzjowanych i odpoczywających zawodników, ale są inni, na przykład Piotr Zieliński. Ci zawodnicy, którzy opuścili nas, są na pewno bardzo ważnymi postaciami w tej drużynie, ale są kolejni, którzy na pewno będą chcieli zaprezentować się bardzo dobrze i są w środku zawodnicy, z którym grałem, z którymi długo jesteśmy w tej reprezentacji, także myślę, że damy radę. Kontuzji też sporo wśród najlepszych tenisistów. W pierwszym meczu Masters Roger Federer pokonał Amerykanina Jacka Socha 6-4-7-6. W drugim meczu w Londynie Aleksander Zwieriew wygrał z Marinem Ciliczem. W Londynie nie grają m.in. Murray, Wawrinka czy Djokovic. Rosja ma coraz większe kłopoty w związku z aferą dopingową. Grigori Rodczenkow, były szef moskiewskiego laboratorium, przekazał MKOL-owi nowe materiały dotyczące masowego stosowania przez rosyjskich sportowców dopingu. Kolejne dokumenty Radczenkowa uderzają w zawodników, którzy mogliby reprezentować Rosję na przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Jak do tej pory międzynarodowe organizacje dożywotnio zdyskwalifikowały 6 rosyjskich łyżwiarzy i odebrały Moskwie 4 medale igrzysk w Soczi z 2014 roku. Według dziennika Daily Mail były szef moskiewskiego laboratorium antydopingowego przekazał MOK takie materiały, które mogą doprowadzić do dyskwalifikacji całej reprezentacji olimpijskiej Federacji Rosyjskiej. Na podstawie wcześniej zeznań Grigorija Radczenkowa unieważniono bilety na olimpiadę w Brazylii niemal całej reprezentacji rosyjskich lekkoatletów. Sam Radczenkow jest ścigany przez rosyjskie służby listami gończymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A o sporcie znowu za godzinę. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie na północnym zachodzie możliwy opad krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich z kolei deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach z kolei śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Na zachodzie kraju z kolei większe przejaśnienia. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Łomży i Augustowie, 5 w Łodzi, Toruniu, Olsztynie i Szklarskiej Porębie, 6 w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 7 w Gorzowie, Pile i Koszalinie, 8 w Szczecinie, Tarnowie i Przemyślu. Nie, w Przemyślu 9, w Rzeszowie 8. O, tak na odwrót. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując pralko-suszarkę LG z funkcją pary za 2299 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Taką bym chciał najbardziej. Marzyciel. Raczej realista. Widziałeś ofertę Daci? W Daci świętujemy zakończenie sezonu Dacia Duster Elf Cup i otwieramy nowy sezon pucharowych ofert. Teraz Dacia Duster z oponami zimowymi. Skorzystaj również z ubezpieczenia za 699 zł w ramach Dacia Finansowanie. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Szczegóły w salonach. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół!

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozumiem, że jeszcze, że tak powiem, z drogi warszawskiej pełnej deszczu i korków. To prawda, dzisiaj zaskoczyło mnie rzeczywiście to, co się dzieje w Warszawie na ulicach, chociaż już bardzo blisko Trójki, ale jednak z samochodów. No dobrze, przejdźmy na chwilę do tego, co działo się w Warszawie w sobotę, a właściwie do reperkusji tego, co działo się w Warszawie w sobotę. Odbył się Marsz Niepodległości, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, natomiast gdyby się wczytać w to, jak ten marsz komentuje prasa zachodnia, obserwatorzy, to by się okazało w wersji skrajnej, że maszerowało kilkadziesiąt tysięcy nazistów, faszystów. Na ile ten wizerunek pani zdaniem odpowiada rzeczywistości? No, ja rzeczywiście przeglądałam wczoraj wieczorem prasę i to jest przerażające, dlatego że ja z drugiej strony uczestniczyłam w uroczystościach w sobotę i mam wrażenie, że czytam opisy innych uroczystości niż te, w których brałam udział, bo przede wszystkim to, co dało się widzieć na ulicach w Warszawie czy w Krakowie, to był radosny marsz ludzi z rodzinami, wielopokoleniowe, osoby starsze, osoby bardzo młode i myślę, że to był przede wszystkim wizerunek Polski, jaki zobaczyli Polacy w sobotę. To, co mam przedstawione w prasie francuskiej czy na czołówkach serwisów informacyjnych w Stanach Zjednoczonych, no, odbiega, myślę, od prawdy. To znaczy, jeżeli miały miejsce incydenty, z których nie powinniśmy się chwalić, nie powinniśmy być dumni i powinny zostać ukarane, dlatego że złamały prawo, no to one zostały, jak rozumiem, zakwalifikowane w sposób właściwy. Nie wydarzyły się żadne burdy, nie wydarzyły się żadne historie, które powinny być w taki sposób opisywane w mediach. To bardzo źle, że taki wizerunek Polski dzisiaj budowany jest w mediach zachodnich. No dobrze, a to zapytam w takim razie, a dlaczego taki wizerunek powstaje? No bo jeśli mamy dwa obrazy. Jeden jest taki, jaki pani przedstawia, to znaczy zdecydowana większość maszerujących wyrażała swój patriotyzm, uznanie dla niepodległości i jakieś wąskie grupki ekstremistów czy radykałów, które się tam doczepiły z kilkoma transparentami. Natomiast dlaczego jest tak, że ci, którzy to obserwują, wyłapują tylko tę grupę skrajną i potem w ten sposób opisują cały marsz? Jaki jest powód tego? Trudno mi, nie będę się tutaj wdawać w jakąś domorosłą psychoanalizę, to nie mój zawód, ani nie moje powołanie, ale kiedy wczoraj również czytałam różne wpisy na portalach społecznościowych tych, którzy byli oburzeni tymi marginalnymi wydarzeniami, no to jak sobie myślę, no, jest jednak nota chrześcijańska mówi zło dobrem zwyciężać, a jeśli czytam wpisy bardzo agresywne, w których jedna agresja spotyka się z drugą, no to nie wiem, to mam wrażenie, że być może komuś podoba się ten rozrąbywanie Polski nieustające na pół, pokazywanie, że nie jesteśmy razem, że nawet w takich momentach nie potrafimy być razem. Nie wiem, nie potrafię tego uzasadnić, dlaczego tak bardzo zależy nam na tym, aby eksponować wszystkie wątki, które nas dzielą, a nie pokazywać tych, które nas łączą, bo tak jak powiadam, w sobotę na marszu spotkały się naprawdę różne środowiska polityczne, którym na co dzień nie jest do siebie najbliżej. A może problemem jest to, że od kilku lat jednak Prawo i Sprawiedliwość, największa partia prawicy, abdykowała faktycznie z Warszawy, przeniosła się do Krakowa i zostawiła Warszawę w rękach jednak przede wszystkim różnych grup narodowych. I to sprawia, że tak łatwo jest potem opisywać ten marsz w taki sposób. Może należałoby na przykład pomyśleć za rok o jakimś innej obecności również partii rządzącej, czy największej partii prawicowej w Warszawie. Ja myślę, że ta tradycja świętowania w Krakowie nie jest też bezzasadna. To pamiętajmy, że kadrówka wyruszyła z Aleandrów w niedalekiej odległości od Błoń właśnie z Krakowa. To tam cała legionowa historia rozpoczęła się w Krakowie, a też jednym z pierwszych wyzwolonych miast był przecież przed 11 listopada przez Antoniego Stawarza Podgórze Krakowskie. Także nie jest przypadkiem też, że to właśnie Kraków jest wybierany na święta przez największą partię, ale też pamiętajmy z drugiej strony, że te uroczystości oficjalne miały miejsce na Placu Piłsudskiego i to tam skupiły się, naprawdę tam było mnóstwo ludzi, które świętowało wspólnie państwowe obchody 11 listopada. Ja myślę, ja wyraziłam to w jednym z wywiadów wczoraj, że przyszły rok to jest stulecie odzyskania niepodległości. To być może jest najważniejsza data, jaką będziemy wspominać w przyszłym roku. I to właśnie w przyszłym roku, i to jest moje marzenie, aby te osoby, które chcą organizować marsz, które chcą się cieszyć z niepodległej, szły w jednym marszu w Warszawie, szły w jednym radosnym korowodzie biało-czerwonym, przypominając, co się w Polsce wydarzyło, dlaczego to było takie ważne, przypominając to, co przez 20 lat udało się w Polsce zbudować z trzech rozczłonkowanych organizmów państwowych, i to powinno być nasze wyzwanie. Ja do tego zapraszam moich kolegów partii politycznych z obozu Zjednoczonej Prawicy i ja mam nadzieję, że zachęcę do tego również opozycję, abyśmy wspólnie zaprosili wszystkich Polaków w przyszłym roku na 11 listopada do świętowania wszędzie, w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Pani minister, a gdyby starać się, to oczywiście jest trudne pytanie, ale w jakim sensie ten negatywny wizerunek, który jednak przede wszystkim dotarł na zachód z tego, co działo się w Warszawie, jest dla nas szkodliwy. Co to może oznaczać, co w ogóle cokolwiek może oznaczać? Bo jednak wizerunek, jak wiemy, danego państwa jest wartością również jakoś tam istotną biznesowo, gospodarczo. Czy nie? Czy to nie ma żadnego znaczenia, pani zdaniem? No, ma ogromne znaczenie, dlatego że wiemy, że w ocenie partnerów biznesowych czy też partnerów dyplomatycznych te wizerunek ma ogromne znaczenie i nie bagatelizujemy tego, co się dzieje. No myślę, że my teraz powinniśmy, korzystając zarówno z miękkiej, przede wszystkim z tej miękkiej dyplomacji, no, zareagować na te rzeczy, które się zdaje się już dzieją dyplomatycznie, zaniepokojenie wyrażone przez ambasadę Izraela, z którą skądinąd na różnych poziomach mamy znakomite dzisiaj relacje. Ja dzisiaj lecę do Tel Awiwu z wiceministrem spraw wewnętrznych, spraw cyberbezpieczeństwa, gdzie te relacje są bardzo dobre, i byłoby bardzo źle, gdyby tego typu doniesienia medialne, bo tak jak mówimy, tak jak powiedział pan redaktor, wydarzenia te, które należy potępić, to był margines tego, co się w Polsce wydarzyło. I przypominam, że to absolutnie nie była emanacja czegokolwiek, co rząd polski dzisiaj chce powiedzieć na temat niepodległości Polski, na temat polskości, na temat naszej tradycji i dziedzictwa. Więc my musimy rzeczywiście tą miękką dyplomacją postarać się, aby ten wizerunek bardzo szybko zmienić, czy też aby bardzo szybko opowiedzieć o tym, co się w Polsce wydarzyło. I no, ja mam nadzieję, że również w tej pracy pomogą nam także ci, którym interes Polski leży rzeczywiście na sercu. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, z którą rozmawiałem z ulic Warszawy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 2999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. No piękną mamy tę zimową stolicę. Tu kasprowy burujący, tam giewon to śnieżony. Tylko żeby nas nie zasypało. Lawiną to lepiej nie, ale prezentami, zniżkami w Smart Dom to proszę bardzo. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie? W Plusie abonament telefoniczny 50% taniej, a w nim wszystko bez limitu i dwa razy więcej internetu. Do tego super smartfony Sony do wyboru w niskich cenach, idealne na prezenty. Smart Dom, domowy program oszczędnościowy. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu lub Plusa. Honda! Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że spraw sobie Hondę z rabatem na święta. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Przedsiębiorco, czym są pracownicze plany kapitałowe? Jakie realne korzyści może przynieść oszczędzanie w PPK? Do kogo będą należały pieniądze odkładane w ramach pracowniczych planów kapitałowych? Posłuchaj w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dziś o godzinie 18.45. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart za 1890. Samsung Galaxy J3, 5 cali, LTE. Ekran Super AMOLED za 549. Srebrna, dwudrzwiowa, lodówko-zamrażarka Indesit za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Jolanta Pawlak. Dwie osoby zginęły w pożarze mieszkania w bloku socjalnym w Kielcach. Z żywiołem walczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. Za wcześnie jednak, by mówić o przyczynach, choć są pierwsze hipotezy, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach, brygadier Paweł Ksel. Tam butla była gazowa w mieszkaniu rozszczelniona. Prawdopodobnie pożar był tak intensywny, no to w momencie, kiedy ona się rozszczelniła, to wiadomo, że wyjęty był budynek. Przez te okna ten dym, ogień wychodził, no po prostu się to rozwinęło bardziej. Na tą porę sytuacja tam już jest opanowana. Podczas akcji służby ewakuowały też ludzi z lokalu naprzeciwko. Po kilku godzinach mogły wrócić do mieszkania. Było bezpiecznie, mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak o Święcie Niepodległości, odnosząc się do komentarzy, zgodnie z którymi policja miała zachowywać się brutalnie wobec działaczy KOD-u. Minister powiedział, że tu cytat, to oni chcieli doprowadzić do tego, by była awantura. Komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk poinformował, że w całym kraju w 308 wydarzeniach związanych z obchodami uczestniczyło ponad 65 tysięcy osób, najwięcej w Marszu Niepodległości około 60 tysięcy. 207 osób zginęło w silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło górzyste tereny na pograniczu Iranu i Iraku. Co najmniej 1700 osób zostało rannych. Bilans ofiar stale rośnie. Według najnowszych danych amerykańskich służb geologicznych trzęsienie miało magnitudę 7,3 stopnia w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się 31 km na południowy zachód od miasta Halabdża. Cały czas trwa akcja ratunkowa. To był skrót informacji. Więcej o 9:00. Zapraszamy teraz w Trójce Ekonomia. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Od dziś łatwiej trafić do rejestru dłużników. Zamiast 60 dni opóźnienia wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury. Jeśli wpis będzie nieprawidłowy, dłużnik może zgłosić sprzeciw zarówno do wierzyciela, jak i do Biura Informacji Gospodarczej. W rejestrach dłużników będzie dostępnych więcej danych. Dotychczas były to tylko informacje zgromadzone przez dane BIK. Od dziś dołączą do nich dane pozyskane z innych publicznych rejestrów, takich jak PESEL, REGON, KRS i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. BIGi będą mogły też tworzyć analizy wiarygodności płatniczej przedsiębiorców. Zmiany mają zmniejszyć skalę zatorów płatniczych. Więcej na ten temat można przeczytać w Pulsie Biznesu. Po 30 tysięcy złotych odszkodowania domagają się polscy właściciele samochodów grupy Volkswagen AG. To echa afery z fałszowaniem wskaźników emisji spalin w autach koncernu. Samochody po przeprowadzeniu akcji serwisowej działają gorzej, mówi Konrad Kacprzak z kancelarii prawnej reprezentującej poszkodowanych klientów spółki. Zmniejszają się osiągi silnika, zwiększa się zużycie paliwa, zmniejsza się komfort jazdy i ten samochód nadal po prostu jest wadliwy. Nawet jeśli spełnia normę emisji spalin i jest już ekologicznie możliwe dopuszczenie go do ruchu, to z przyczyn technicznych nie jest to taki sam samochód, jaki chciał sobie kupić właściciel i jaki zapewniała grupa Volkswagen, że zostanie mu sprzedany. Stąd ta szkoda dalej istnieje i dochodzenie jej jest możliwe tylko przed sądem. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie orzeknie, czy sprawa roszczeń może być rozpatrywana w postępowaniu grupowym. Gminy karane są za piece węglowe, pisze Rzeczpospolita. Zakopane, Nowy Sącz i uzdrowisko Rabka-Zdrój znalazły się wśród 30 małopolskich gmin ukaranych za brak walki ze smogiem. Mandaty nałożone przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynoszą od 10 do 30 tysięcy złotych. Większość ukaranych nie zamierza jednak płacić mandatów i odwołuje się od decyzji. Jaja na unijnym rynku są droższe od kurczaków. Według oficjalnych unijnych notowań hurtowych 100 kg drobiu kosztuje kosztuje 182 euro, a 100 kg jaj prawie 186 euro. Znacznie podrożały także jaja w Polsce. W pierwszym tygodniu listopada ich cena poszła w górę o ponad 10% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny, dziś w roli gospodarza Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Dziś pochmurno będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg też będzie padał, tylko na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia. 3 stopnie w Suwałkach, 6 w Trójmieście, Lesznie, Katowicach, Krakowie i Zamościu, do 9 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Już teraz w Lidlu. Akcja Błysk, a w niej proszek do prania Persil aż na 60 prań. Tylko 24,99 za 4,2 kg. Oraz ręcznik papierowy Velvet XXL. Jedynie 7,99 za opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9. 227 trójek, numer telefonu się Państwu teraz przyda, bo zapraszamy na nagranie audycji Cogito Ergo. Gościem będzie pisarka Joanna Siedlecka, a muzycznie spotkanie ozdobi Dorota Miśkiewicz. Zapraszamy Państwa już teraz. To dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 227 trójek, zapraszamy serdecznie, a to już nasza piosenka dnia. Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. Mogiły haremu. Знамена втрачені у демонській війні, о розрайській на схилі чистоти, під листям стиду вам судилось одзвісти. Ту звільниці м'ощі я дожала грана, взята на сту Аллаха, ту перелки всходу, з моря утіх щастя. Porwała za młodą truna, konka wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona. Róże edeńskie,

na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Było do przewidzenia, było do przewidzenia, że to będzie numer jeden. Małą uwagę a propos piosenki, która leci, bo jestem świeżo po koncercie Jaromira Nohawicy we Wrocławiu i podczas tego koncertu właśnie pan Nohawica powiedział z niekrytym wzruszeniem, że jest na pierwszym miejscu po 30 latach, może był wcześniej, ale jest na pierwszym miejscu w Trójce i był z tego no, bardzo zadowolony. No i to wzruszenie trzymało go od Wrocławia aż do Łodzi, może trzyma go ciągle, bo tu jeszcze jeden list. Wczoraj byliśmy z mężem na koncercie Jaromira Nohawicy w Łodzi i był bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony z pierwszego miejsca. Muzyczny rozkład jazdy. I to jest taka pożądana sytuacja, kiedy i artysta zadowolony, i słuchacz zadowolony, kolega zadowolony. Tak, bardzo, bardzo. Z wyrazu twarzy wnoszę, że bardzo. Utwór jest przepiękny, a to płytą prawda. Tygodnia na antenie Trójki i ty to wisz jest od dziś podwójne wydawnictwo Męskie Granie 2017. I to jest taka płyta, na którą czekaliśmy. To już ósmy coroczny zestaw podsumowujący to, co wydarzyło się w trakcie popularnej letniej trasy koncertowej. Pierwsza płyta przynosi spotkanie z fragmentami występów grupy Hej, Koma, WW, Kamp, Wacława Zimpla, Pink Floyd, Krzysztofa Zalewskiego, Miłosza Laocze czy Grupsona, a na drugiej znajduje się zapis koncertu tegorocznego wcielenia przedsięwzięcia Męskie Granie Orkiestra, którego trzon tworzyli, no proszę bardzo, taki mały egzamin. Trzon tworzyli, proszę. Kto? Organek. Brawo. Brodka. Dobrze. No i artyści. Siadaj. Istelka podpowiada. Istelka, oczywiście. Podpowiada Michał. Impresario. Piotr Rogucki, oczywiście. Tak album jest, Męskie oczywiście. Granie. O, przepraszam pana Piotr. Przypomnę tylko, że 2016 roku ten album osiągnął status platy nowej płyty. No to proszę nasłuchiwać popołudniowych audycji. Zapraszamy do Trójki. Album Męskie Granie 2017 w tym roku. No dobrze. No coś może byśmy zagrali, drogi Michale. Bo ja teraz powiem o nich. Swój nowoczesny jazz opierają na elektronice i samplingu, ale nadają mu klasycyzujące brzmienie dzięki wykorzystaniu skrzypiec i kontrabasu. Ich znakiem rozpoznawczym w trakcie koncertów są jednak ustawione z przodu sceny, i to ci się spodoba, i ty to wisz, dwa zestawy perkusyjne. Można sobie wejść i... Właśnie z tym jest chyba mały problem. Musiałbyś się okazać czymś, choćby znajomością rzeczy. Otwierali występy takich wykonawców jak... Dedykimacja nie wystarczy? Nie. Bonobo czy Jaga Jazzist, Hidden Orchestra ze Szkocji, o nich mowa. Wkrótce przyjadą do Polski. No takie to trochę jest... Nie, może ktoś by powiedział ambientowe. Że co? A, wiedziałem. To nie wchodź na tę scenę. A uwaga, wystąpią 1 grudnia w Warszawie, 2 w Gdańsku, a 3 w Poznaniu. Ich koncerty otwierać będą solowe występy klasyczne wykształconej popy Aykroyd, która w Hidden Orchestra gra na fortepianie i skrzypcach, a w sierpniu opublikowała swoją 3 płytę solową. Czemu powiedziałem orkiestra? Jakby spod Białegostoku trochę. I Aykroyd. No dobrze. To teraz o kolorze czerwieni. Kolor czerwieni to kolejny czwarty już singiel z płyty Chaos pełen idei Wojtka Mazalewskiego. W piosence, którą częściej na antenie Trójki usłyszymy w środę, gościnnie śpiewa Piotr Zioła, a 4 listopada minął dokładnie rok od premiery płyty, która do dziś rozeszła się w nakładzie przekraczającym 15 tysięcy egzemplarzy, co pozwoliło przyznać jej status złotej płyty. Kończy się powoli trasa koncertowa promująca to wydawnictwo. Ostatnią szansę na spotkanie z Wojtkiem Mazalewskim i jego gośćmi mają dziś krakowianie. No, a później okazja będzie już tylko w Białymstoku. Ha, jest Białymstok. I jak Kalicach. I jak Kalicach, a dokładnie w Poznaniu. No i dodam jeszcze, że 1 grudnia gościnnie będzie Misia Furtak, John Porter, Zmiana klimatu, to w Białymstoku, a w Akalicach Piotr Zioba, Wojciech Waglewski, John Porter, Misia Furtak i Justyna Święs. No pięknie grają, to taka bardzo piękna muzyka. Złociutki, ale tu już następni czekają w kolejce. No czekają, czekają, czekają. Usłyszałem, podsłuchałem w konkurencji takie zdanie, że przyjadą w przyszłym roku nad Wisłę, żeby zagrać w Chorzowie. Trzeba im tę Wisłę tam chyba dostarczyć do tego Chorzowa. Nie zrobimy? Oczywiście, że zrobimy. Not in this lifetime, czyli nie w tym życiu. Taką nazwę nosi trasa koncertowa zespołu Guns N' Roses, która trwa od kwietnia 2016 roku. No to zabieramy panów do Chorzowa. Dokładnie 9 lipca przyszłego roku. Na przepięknym, nowiutkim stadionie śląskim zagrają Guns N' Roses. No i jeśli chodzi o bilety, to od dziś, ale tu ceny wydają się, że też trochę sięgają nieba. Co prawda 220 zł taka cena pada, ale także 4584 zł. No to jeśli można wybrać sobie jakąś cenę. Za pobyt w Golden Circle, tak zwanej strefie, trzeba słono płacić. Przyjemność wynikająca z znalezienia się w tym gronie w trakcie koncertu na stadionie Energa Gdańsk współdzieliło kilka tysięcy osób. A i tak gdański koncert był jednym z najmniej opłacalnych dla zespołu na tej trasie. Gansi liczą kasę, wpływy zatrzymały się raptem na 3 milionach, 385 tysiącach i 282 dolarach. Nic dziwnego, że panowie postanowili przyjechać jeszcze raz. No ładnie grają, zdecydowanie ładnie grają. Krystian Hanke, to był rozkład muzyczny jazdy. Czekamy na ten koncert, a na Stadionie Śląskim na pewno zabrzmi to znakomicie. My wciąż zapraszamy Państwa 227 Trójek na dzisiejsze spotkanie z pisarką Janną Sielecką do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 227 Trójek do Państwa dyspozycji. Michał Jakubik, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia i na koniec małe zaskoczenie muzyczne. Ale proszę się przygotować. To będzie Janusz Olejniczek i w tym tygodniu taka muzyka będzie się pojawiała częściej. To oczywiście w związku ze startem Radia Chopin. Thank you.